کر حضور کی بارگاہ میں بلند اپنے مولا لا پیارا اپنے مولا لا پیارا دونوں دونوں ہمارا نبی اللہ مجھ میں کدے کی خبر نہیں تیرے نام وہ نشانیاں اکا تیرے نام وہ نشانیاں مجھے ہر نشے سے بچا لیا جہاں جاتا ہوں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ کبھی آقا تیری دید ہوئے تیری دید ہوئے تیری دید ہوئے تیری دید ہوئے ساڈی دید ہوئے قبر دل گھبراوے گا وچ قبر دل گھبراوے گا وچ جیتا